میٹھے اٹھے سائیں بھائیو اپنی گھڑی دیکھ لیجیے, اور سحری بھی اپنے کو کرنی ہے انشاءاللہ. جو روزہ رکھیں گے وہ یہاں رکے قبل تشریف لے جائے ملنے کے وقت. تو اگر یہ اپنا آپ لمبا لمبا فسانہ سنائیں گے مجھے تو یہ تو رہ جائیں گے بےچارے, یا سحری رہ جائے گی یا ملاقات ہی رہ جائیں گے, اذان ہو جائے گی فجر کی. تو دونوں کام چلیں, اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو بھی کہنا چاہتے ہیں وہ لکھ کر اس میں ٹوکری میں ڈال دیں. لکھنے کے ہو سکتا ہے پیڈ وہاں رکھے ہوں گے, پیڈ رکھے نا نہیں رکھے انشاءاللہ میں تو فی الحال پیڈ رکھ دیا ہوں. تو اب یہ کہ سب آپ میرے کان میں بولو گے, اور ادھر سے بھی کان میں جا رہا ہے, ادھر سے کان میں جا رہا ہے, ویسے اتنا یاد کس کو رہتا ہے؟ آپ بولتے رہو گے, پھر یہ کہ میرے سمجھ پوری آتی نہیں ہے. آپ بولو گے میرے والد صاحب کی نوکری, میرے والد صاحب کی ترقی ہو گئی نوکری میں, میں بولوں گا انا للہ و انا الیہ راجعون, میں سمجھا گا انتقال ہو گیا, تو آپ کو بھی صدمہ ہوگا اس کا. تو اس لیے میرے کو بولے کچھ نہیں. تو اس طرح یہ کہ مہربانی کر کے جو بھی ڈال لیں اس میں ڈال دیں, اور ہاتھ ملائیں ادھر تشریف رکھیں, ٹھیک ہے, تعاون فرمائیں گے انشاءاللہ عز و جل. بہرحال تجربہ ہے کہ میں جو بھی بولوں نا من من من من کان میں کچھ کرتے ہیں, یا بات سمجھ میں آتی ہے کبھی نہیں آتی ہے. ان کو تب کیسے سمجھو یار. تو مہربانی کر کے قفل مدینہ, اب جیسے کہ آپ کو دم کروانا ہے تو اب میرے کو بولیں گے میرے کو یہ تکلیف ہے وہ تکلیف ہے یہ, تو اب سمجھوں گا نہیں سمجھوں گا, یوں کر دوں گا, آپ کا دم رہ جائے گا. اگر دم کروانا تو اپنی ہتھیلی پر کریں گے تو انشاءاللہ میں دم کر دوں گا. اور دعا کا بولنا ہے تو آپ کیا بولو, میں سمجھ میں نہیں آیا تو چلے جاؤ گے آپ, آپ بولو آپ خالی یوں کرو, منہ سے کچھ نہیں بولو. بےچارے پھر بھی منہ سے کچھ نہ کچھ بولتے رہتے ہیں, تو یوں خالی کر دو تو میں سمجھ جاؤں گا کہ یہ دعا کا کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. امید ہے کہ آپ میرے ساتھ تعاون فرمائیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. واہ کیا جود و کرم ہے تیرا, واہ کیا جو تو کرم ہے شیب پہا تیرا, واہ کیا جو تو کرم ہے شیب پہا لگا ہوا ہے, تعویز ان سے لے لیجیے. وعلیکم السلام. واہ کیا جو تو کرم ہے شیب پہا تیرا, نہیں سلتا سخا کے وہ ہے دریا تیرا رے پل پل ہے سخا کے بلا ٹوٹی ہے کس مصیبت میں گرگار ہے سرما کیا ہے کس سے کہتا ہے کہ للہ خبر لیجے میری کیونکہ میرے تاب یہ بیجینی کرو کیا ہے اس کی بیجینی ہے خاطر اقدس کے ملال بے کسی کہتی ہے پوچھو کوئی ہے جو ملا ملا کرے مرے رو ایک مجرم ہے اس سے پرسش ہے پتا پتا نے کیا کیا کیا ہے سامنا کہہ رہا ہے سب سرے آمانے گئے سر کہاں ہے کہ خدا خود کیا ہے گر گر گر بلا ہوتا ہوں آپ آ جائیں تو کیا ہے میری باہر کرم چوشوں میں آ ٹھہرنا کیا ہے کس کو تم مورد آقا کیا چاہ سکتے ہو ہم بھی تو آنکھ ذرا دیکھیں تماشا چاہتا ہے ہی آقا کرو میں پیستا خطا شوشور پڑ پڑ کریے کہوں اب مجھے پرواہ کیا ہے مجھے چھپا لے سرور اور فرمائے ہائے تقاضا کیا ہے تقاضا تو شروع سے ہے یہ ہمارے طریقہ کیسے چلے اس سے تمہارا کیا ہے چھوڑ کر کچھ کچھ روپے کہے محبوب ہے کیا ہے اپنے بندے دے مصیبت سے بچایا کیا ہے ایک میں کیا تیرے کیا کتنے ایک میں کیا میرے کیا سونا مجھ سے سونا خبر زیبا آغا نے خبر مجھے پالا حق بھی کام کی عادت نہ پڑے مجھے پالا حق بھی جواب میں گئے گھر پالا کبھی پڑی خدا ہے خدا ہری ہر سب ترے کھلے ہوئے تاری پچالو کر کر سب سب ماشر تمہارا بندہ عذاب میں گئے گھر پالا کبھی کا کی عادت پڑے بل سوچتے ہیں تیرا اب بل سوچتے ہیں Oh. بال کیا خزانے را شپس میں شری تبار کیا یہ رائے کیا تھی وہاں سے Oh, پیلا لیا وہ دل کے خوش ماتھے اس کو مل ڈالا وہ دل کے خوش ارمان اس کو مل ڈالا بلا بلا شور جگائے کیوں سوتے ہیں ارتقائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں حبیب کو پالتے ہی غریب کو پار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو پار نہ تھے حبیب کو غریب کو روئے جو اب نصیب کو روئے جو نصیب کو چین کہو گوائے کیوں روئے جو اب نصیب کو یاد حضور کی قسم یاد حضور کی قسم غفلت عیش ہے قسم یاد حضور کی غفلت عیش ہے ستم یاد حضور کی قسم غفلت عیش ہے ستم خوب ہے پرد غم میں ہم چھڑائے کیوں ہے قید غم ہم کوئی ہمیں چھڑائے کیوں دیکھ کے حضرت رتے غریب پڑے فقیر بھی چھائی ہے اب تو چھاؤنی حشر ہی آ نہ جائے کیوں چھائی ہے اب تو چھاؤنی حشر ہی آ کرے خدا جانے ہیں کہ مصطفیٰ روز پزو کرے خدا روز خضوع کرے خدا جس کو درد کا مزہ نازِ دوا اٹھا ہو در کا مزہ نازِ دوا اٹھا کیوں سنگے ترے حضور سے ہم کو ہوگا صبر دے سنگے درے حضور سے ہم کو خدا نصبر دے جارا ہے سر کو جا چکے دل کو قرار کیوں جارا ہے سر کو جا چکے کو جا چکے دل کو قرار کیوں سنگے ترے حضور سے ہم کو خدا صبر دے سنگے ترے حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے جادا سر کو جا چکے دل کو قرار آئے کیوں ہے تو رضا نراشتا جرم پہ گل جائے ہوں ہے تو رضا نراشتا جرم پہ گل لجائے ہوں کوئی بجائے سوچ غم سانجے طرف بجائے کیوں کوئی بجائے سوچ غم سانجے طرف بجائے اگر دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں تیری گلی سے جائے کیوں ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے قلب حیران کی تڑتی وہی رہ گئے ہم مدینے سے اللہ کیوں رہ گئے دل وہی رہ اپنی جبی باتیں کیا بات ہے جینے کی ہاں جینے پہ یہ جینا ہے گلیوں سے گزرے ہیں اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی اس وقت بھی بیویوں میں خوشبو ہے پسینے کی یہ زخم ہے طیبہ یہ سب کو نہیں ملتا یہ زخم ہے طیبہ کا یہ سب کو نہیں ملتا کوشش نہ کرے کوئی زخم کو سینے کی کوشش نہ کوئی اس زخم کو سینے کی راتے مدینے کی باتے مدینے کی جینے میں یہ جینا ہے کیا بات ہے جینے کی تاریخ کے لائق جب الفاظ نہیں ملتے تعریف کے لائق جب الفاظ نہیں ملتے تعریف کرے کوئی کس طرح مدینے کی راتیں مدینے کی باتیں بھی مدینے کی تم کیا کیسی مت کٹی تھی یاد وطن ستم دیا دشت حرم سے لائی کیوں بیٹھے بٹھائے بدمسی سر پر بلا اٹھائی کیوں دل میں تو پہلے چوٹ تھی کبھی دل میں تو پہلے چوٹ تھی کبھی ہائے سب ابھر گئی پوچھو سرد سے ٹھنڈی ہوا چلائی کیوں چھوڑ کے اس حرم کو آپ بندے ٹھگوں کے آبسو پھر کہو سر پہ ہر کے ہاتھ لٹ گئی سب کمائی کیوں باغ عرب عرب سروناز دیکھ لیا ہے ورنہ عمری جانے غم زدہ گونج کے چہچہائی ہو نام مدینہ دے دیا چلنے لگی نسیم خلد سوزشے غم تو ہم نے بھی کیسی ہوا بتائی کیوں کس کی نگاہ حیا پھر تیری ہے میری آنکھ میں نرگسِ مست نے مجھ سے نظر چرائی کیوں لونے تو نے تو کر دیا طبیب آتش سینہ کا علاج آج کے تو دے آہ میں بوئے کباب آئی کیوں پورے دنیا ستم کیا تیبا نظر میں پھر گیا چھیڑ کے پڑتا ہے حجاز دیسی کی چیز گائی کیوں عرض کروں حضور سے دل کی تو میرے خیر ہے عرض کرو حضور سے دل کی تو میرے خیر ہے پٹی ہے سر کر آرزو دشت حرم سے لائی کیوں پٹی ہے سر کو آرزو دشت حرم سے لائی کیوں دل کو سکون چمن میں ہے نانا لالا زار دل کو چمن میں ہے نالا لالا زار دل کو چمن میں ہے نالا لالا زار دل کو سکون چمن میں ہے نالا لالا زار دل کو سکون چمن میں ہے نالا لالا زار دل کو سکون چمن میں ہے نالا لالا زار دل کو سکون چمن میں ہے نالا دل کو سکون چمن میں ہے نالا لالا زار دل کو سکون چمن میں ہے نالا تو چمن میں ہے نالا لالا زار دل کو چمن میں ہے نالا لالا زار دار میں دل کو سکون چمن پہ ہے نالا زار میں دل کو سکون چمن میں ہے نالا زار میں دل کو سکون چمن میں ہے نالا داس ہے پرکر ان کے دیار میں تو سوزو گداس ہے پرکر ان کے دیار میں پاؤں خدا سے آنکھ ایسی بار لے پاؤں خدا سے آنکھ ایسی بار لے روتا جار نے ہر سال یا الہی مجھے حج نصیب ہو ہر سال یا الہی مجھے حج نصیب ہو جب تک جیوں میں عالم میں نہ پائے تار میں کچھ روز پہلے تو میں مدینے میں تھا آبا کچھ روز پہلے تو مدینے میں تھا آ کر وطن میں مٹ گیا پھر کاروبار میں آ کر وطن میں مٹ گیا پھر کاروبار میں وطن میں پھنس گیا پھر کاروبار میں کرتے رہو دل سے دعا میرے بھائیوں عطار سگے عطار کو دے موت خدا یار میں سگے عطار کو دے موت خدا کو یار میں آمین Thank you.